בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות ציצית, הלכת ד'. מה שמתעטפים בציצית כעטיפת הישמעאלים, הוא על פי המאמר ראיתי מנורת זהב. מבואר שם שציצית הם בחינת הרוח הנמשך על ידי הנחה, שזהו בחינת אהו טייעה, שהוא סוחר ישמעאל, בחינת כי שמע השם אל עונייך, שממנו תוצאות הרוח חיים, בחינת ארבע ציצית. שזהו בחינת סוחר, בחינת סובב, סובב, הולך הרוח וכו' עיין שם. ועל כן צריכים להתעטף בציצית כעטיפת הישמעאלים דייקה, כי ציצית הם בבחינת הרוח חיים, שהוא בחינת סוחר ישמעאל כנל. ועל כן נמכר יוסף לישמעאלים, כי יוסף הוא בחינת ציצית כמובא בפרי עץ חיים, על פסוק הנה בנך יוסף בא אליך שהוא סוד הציצית עיין שם. ועל כן צריכים לפרוד החוטים, כי הציצית הם בחינת הרוח חיים הנמשך מארבע יסודות, שמשם השתלשלו את הארבע יסודות, שמהם אחיזת כל המידות, ששם נחזין כל הרשעים בהרה של המידות. ועל ידי קדושת מצוות ציצית זוכין לשורש ארבעה יסודות שבקדושה, שהם ארבע אותיות הוויה, ומפרידים הרע מארבעה יסודות, ועל ידי זה משפילין הרשעים עדי ארץ, כמובן שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת מה שמפרידין החוטין של הציצית, כדי שעל ידי זה יתפרדו כל פועלי אבן. כל הרשעים הנאחזים בהרה של ארבע יסודות, שהם מבחינת עשיו איש שעיר, כמו שכתוב שם. וזו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שצריך לפרדן קיצוציתא דארמאי, ופרש רש"י כשערות של נוכרים וכו'. כי הציציות הם מבחינת שערות, ומכניעין עשיו איש שעיר, שהוא כולו כעדרת שיער, כטלית וכו', כמו שכתוב שם. ועל כן על ידי שמפרידין הציצית, קיצוציתא דארמאי, מפרידין אחיזת עשיו איש שעיר, שאחיזתו בשערות כנל, שמשם אחיזת כל הרשעים. כי על ידי הציצית נפרדין הרשעים ונופלים, בבחינת כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועלי אבן, בבחינת משפיל רשעים עדי ארץ, ראשי תיבות, אש, רוח, מים, עפר וכו', כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל, עיין שם.